estás, los teus beizos podo notar. Silenciasme a boca cos teus bicos, sei que non voltarás. Mientras a lembranza sulaga de nostalgia soledade, esa voz leve dime que todo remata ya. Precisamente da Mariña esta persoa coa que vamos a falar agora, pero sí de Galicia. E, polo tanto, damos ya ben vida. Chámase Agapito Balado. Boas tardes, Agapito. Hola, que tal? Moi boas tardes. Bueno, esta música sirve para felicitarte, para darche a ben vida a este noso programa que nunca te tiveremos, tiñamos moitas ganas de falar contigo. E dende esa zona de Galicia que está entre Galicia e Portugal, na raia case, pois agradecemosche moitísimo que perdas estes minutinhos con nós. Nada, pois moitas gracias a vos por invitarme. Bueno, Agapito, en primeiro lugar, dicir o lugar, non? Coido que estamos falando das Neves, non? Estamos falando da parroquia de Sela, no concello de Arbo, Rayano con Portugal, ou a Raya Mollada, que o río Miño é o que nos separa da outra beira. As Neves é o concello xusto que está ao lado. A parroquia de Sela é limítrofe tamén co concello das Neves. Vale. Temos unha moi boa relación co concello das Neves. Por situarnos, non? O feito de que como a xente coñece moito a zona das Neves, pois pues por situalo en realidade é un pouco o erro é Cativiño, non? Cativiño de todo. De feito, eu considero-me un nevense tamén de adopción, porque durante moitísimos anos a actividade que desenvolvemos a través da Sede Cultural de Evaristo de Sela tivo que facerse na Concello das Neves por problemas administrativos co Concello de Arbo. Entón, ali tivemos sempre as portas abertas das autoridades municipais para poder desenvolver as nosas actividades. Bueno, falando de actividades, hai que empezar a falar precisamente de esa asociación que ten desmontada desde fai moito tempo, non? Sí, a asociación naceu no ano 1999. Xa ves. Sí, leva, vamos, como 19 anos, 18 anos aí, sí. Esa asociación chámase? A asociación chámase Evaristo de Sela, Asociación Cultural Evaristo de Sela. Eleva o nome de un escritor, un poeta e un traductor que se chamou Evaristo González Fernández, pero que firmou os seus escritos co nome de Evaristo de Sela, porque ele era de Sela. No mundo da docencia, onde ele foi catedrático de linguas clásicas, de latín e de grego, en todo o ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que foi no tempo en que ele desempeñou a docencia a máxima autoridade, o que máis supo de grego e de latín, era coñecido como Evaristo de Sela. Ele foi o que traduxo a Ilíada e a Odisea por primeira vez, os 6.000 e pico hexámetros dunha e os 13.000 versos da outra, directamente do grego clásico galego. No ano 72 comenzou a súa traducción, sí. Bueno, gracias a esa asociación vos seguides falando, seguides dicindo, seguides dando a coñecer a nesa zona, nese entorno e tamén algunhas outras intercambios culturais que tendes con outras entidades, pois facendo moitísimas cousas a nivel cultural, non? Unha delas está aperto a facerse, según teño entendido, unha labrada mañán, non? Sí, efectivamente, dentro das nosas actividades culturais que levamos a cabo dende a asociación, unha das máis importantes e que máis arraigo ten entre a veciñanza da zona e a veciñanza de toda a comarca son as labradas tradicionais. Mañán traemos ou veñen uns amigos desde a parroquia de Coruxo no concello do Vigo, que son uns mecenas de digámoslo, dos animais domésticos, no sentido de animais de tiro. Teñen dous bois que pesa cada un máis de 1.500 kilos, que os teñen mimados aí e que utilizan pues, para esas exhibicións, para lembrar o que foi outro tempo o traballo do agro. Eles veñen co carro, fan toda a cerimonia de traslado das ferramentas, dos angazos, dos hachos, das forquillas, do riscadouro, da grade, para o campo, e mañán ás 5 da tarde, con eses amigos de Coruxo e todos os veciños de Sela e das parroquias limítrofes, pois procederemos a facer ese pequeno acto de homenaxe aos nosos labregos, que durante moitos anos, con moito suor e moito esforzo, sacaronlle o froito á terra para poder manterse. Mañán nos reivindicamos ese acto, que é unha das manifestacións culturais que a Asociación Cultural Evaristo de Sela leva desenvolvendo desde fai uns anos. Concretamente esta labrada que se fai mañán é fai o número 5 das labradas tradicionais. Bueno, reivindicando a cultura popular en todos os sentidos, non? Posto que, por exemplo, falabades, bueno, vin precisamente gracias a Carlos que me enviou o feito de que, bueno, pois as desbrozadoras naturais que existen nesa zona e que seguides fomentando, non? Esas que alimentan de biomasa. Sí, efectivamente, non? Seguimos un pouco pola tradición desas, non? Que, sí, sí. Para que se coñezan ahora a través dos medios de comunicación, pois faise moito máis extendible todo o que se queira comunicar, efectivamente ese traballo, esas desbrozadoras que transforman en enerxía todo aquilo que comen e que sirven para facer e levar a cabo todo ese traballo de un pouco de símbolo do que foi con menos medios hoxe, afortunadamente, pois afortunado ou desgraciadamente, non sei, os campos non se aran, non se labran, non. Simplemente faise como exhibición. Os nosos pais, a Galicia profunda, a Galicia dos anos 40, 50, 60, 70, tivo que espremer esa terra, tivo que levantarse moi cedo, cavilar moito, con malos tempos, con poucos produtos para darlle aos cultivos e axudalos a producir mellor, con feixes de fillos, sacarlle o zume á terra para manter esa xente e facer historia. Esa xente é a que nos leva a nós e a min prodúceme unha emoción moi grande cando me lembro de meus avós, de meus pais, dos pais dos meus amigos todos, esa xente que eran verdadeiros escravos da terra, que con moito suor, con moito sufrimento, foron quen de construir país. Por eles merece a pena facer cultura. E parece a pena recordarlos e lembrarlos. Bueno, e gracias precisamente a ese traballo que estades a facer, que seguro que repartides entre vós, para o que ti es alma mater, pois levades adiante tamén unha publicación, un boletín informativo da Asociación Cultural Evaristo de Sela, non? Que neste caso, según teño entendido, xa levades máis de 20 e pico números, non? Sí, concretamente, no vindeiro mes de xullo, sacamos a luz o número 24, do boletín Seliña, que é un boletín cultural que fai referencia a dúas cousas fundamentais. Primeiramente, a obra, a divulgar e a dar a coñecer a obra de Evaristo de Sela, a súa obra poética, a súa obra cultural, a súa obra de traductor. E, por outro lado, a facer pois un pouco de análise histórico, antroponímico, sociolóxico da parroquia de Sela, das súas costumes, da súa de colaboracións culturais de outra xente que nos colabora. Temos unha difusión bastante grande da revista. Temos un colaborador de excepción, que é o presidente da Real Academia Galega, don Xosé Montero, que desde o primeiro número volcouse a nosa publicación e habitualmente pois nos envía algún escrito para que engadamos e demos un pouco máis de valor a esa publicación. Concretamente, neste número 24 sairá un artículo del sobre Evaristo de Sela, concretamente, do que foi un grande amigo. Ajá. E que nos dá un poquinho. Vítor Freixanes tamén colabora con nós, profesores e catedráticos de grego que nos axudan, nos envían os seus escritos para publicalos e lle dan a revista, pois, dentro da humildade que nos caracteriza. É unha revista moi simple, moi sinxela, feita con poucos medios e sin subvencións, pero que lle dá, que nos anima e que nos fai seguir levando estas cousas e facendo un poquinho de historia da nosa parroquia, da nosa bisbarra. Bueno, repito, o caso é que precisamente a asociación, que volvemos a repetir, amigos de Sela ou amigos do noso grande autor e escritor, non? Evaristo de Sela. Sí. Asociación Cultural. Sí, Asociación Cultural Evaristo de Sela. Efectivamente, bueno, sí. Que ademais de facer cultura neste sentido de, bueno, de publicacións, de facer xuntanzas, de rememorar ou relembrar cousas da nosa cultura popular, tamén non esquecedes o feito de recuperar e de facer, pois, non sei, rememoración con respecto a cultura gastronómica tamén, non? Por suposto, tamén conservar, dixérame, Carlos, que tamén tiñades moito que ver co asunto das, ahora non me lembro que nombre lle deu, pero das pesqueiras que se cuidan aínda aí para poder coller a lamprea, non? Sí, efectivamente, na nosa zona o río Miño está cheo de uns muros de pedra feitos polos homes con máis de 1000 anos de antigüidade recoñecida, é dicir, hai documentación do mosteiro de Melón en Ourense, onde se recolle a concesión de pescos a algunha granxa de monxes que había en Sela, é dicir, concédese ya a utilización do pesco, co cal no ano 1100 xa sabemos por fontes históricas que os pescos estaban feitos. Aínda que a lenda nos remonta á época en que os romanos, alá polos primeiros anos do século I, cando chegaron a Galicia cun xeneral que se chama Cayo Hirtius, que foi aquel que ao cruzar o río Limia, sí, pasou el primeiro para demostrar aos soldados que non era o río do esquecemento. Que non perdeu a memoria logo. Non perdeu a memoria, bueno, pues, efectivamente. Aquí din que nunha pesqueira, que era a pesqueira de Guixande, sí, ese Cayo Hirtius metía as lampreas en barricas de madeira e enviabas a Roma para que o emperador as pudera disfrutar do seu exquisito paladar. Carai. E que facía para mantelas? Pois din que metía escravos dentro para que as lampreas, que é un, a lamprea é un peixe, pois que anclas en outro peixe, sí, embocas en el para chuparlle a sangue. Entón, esa sangue dos soldados valía para mantelas vivas hasta a súa chegada a Roma. É unha lenda, pero bueno, está aí. Claro que sí, sirve, sirve por lo menos. Bueno, falando de gastronomía, hai festas tamén que celebrades o ano, de feito, pois hai unha que é bastante importante e interesante, posto que conseguides que xente quizás nacida aí ou de procedencia de esa zona, da Isbarra ou da comarca, pois tamén se reúnen no mes de no verán ou en zonas moi pertas do verán para poder facer unha grande xuntanza e un xantar, non? Sí, efectivamente, facemos tres comidas ao longo do ano, unha no mes de xaneiro, pois que é un poquinho unha comida de confraternidade entre os socios que vivimos aquí, outra facémosla pois aproximadamente no mes de marzo, pero no mes de xullo, agosto, setembro, facendo coincidir un pouco cas vacacións da xente de Sela, dos amigos de Sela, dos veciños de Sela que viven no exterior, na diáspora, e que en esas datas se acercan a pasar a súa, o seu tempo de vacacións a nosa parroquia, facemos unha xuntanza de amigos de Sela, en colaboración ca Asociación Cultural de Marisco de Sela, onde nesta edición pasada nos xuntamos alrededor de 130 persoas. Caray. E aí veñen xente de toda España, destacando sobre todo a unha, que lle quero mandar un afectuoso saludo, de aquí un recordo moi agradecido, que Carlos Alonso Belmón, que é o mellor embaixador que ten a Asociación Cultural de Baristo de Sela por esas terras de Cataluña. É un home comprometido ca súa terra, comprometido cos seus amigos. Claro que sí. Un home que leva a Sela no corazón, que leva a Galicia no corazón, un traballador incansable, constame, no Centro Galego de Lleida, e unha persona entrañable para a asociación, a que sempre recibimos, aparte de unirme con él, unha amistade moi grande desde a infancia. Compartimos con él, e a súa visita pois é motivo de que casi sempre fagamos coincidir a festa cacheada de Carlos, e o mellor non tanto que a de outros, porque Carlos ten máis carisma. Un sentido especial para nós. Ten máis carisma logo en todo, non? Bueno, pois eu tamén lle agradezco moitísimo, porque tamén dende que o coñecín levo con él precisamente unha boa amizade, e non somente amizade, sino que coincidimos moitísimo en moitísimas inquedanzas que compartimos, non? Que por certo, unha delas era precisamente o destacar que aí, a pesar de que non teñen ese nome tan grande, o viño do condado sigue sendo tan competitivo como o viño do Albariño. Sí, por suposto, o condado ten as ribeiras do noso río, danlle un algo de especial, non só para que o Albariño, sino as cepas de Loureiro, lle dá ese pequeno buquet aromático, afroitado, máis a treixadura é o ouro do viño. Pois se lle mesturamos a treixadura máis o Loureiro, a ese Albariño que se fai nas ladeiras dos montes de Sela, de Arbo, de Barcela, de todas as parroquias, consigue un viño dunha calidad especial, que ademais nunca te das fartado de ver. É un peligro, porque hai que controlalo, non? Un viño que baixa solo, cos nosos platos de peixes, de carnes, de mariscos que temos en toda Galicia, pois é un viño que se presta para todo, para que, non só porque a comida é o viño. Decía Camilo José Cela fai anos que o mellor comunicador que coñecía era o viño, porque o viño rompía a frialdade nas conversas. O viño sempre pensado con moderación, consumido, claro, con moderación. Claro. Degustalo, non bebelo. Unha comida con un viño fai que a xente se sinta a gusto, que a xente participe, claro, que a xente se faga afable, se faga comunicativa, e transmita os seus sentimentos, as súas experiencias. E que mellor hai que despois dunha boa comida unha conversación pausada, unhas palabras de afecto, de saúdo, de amistade entre a xente. Iso, analizado desde o punto de vista da seriedade, da normalidade, é algo que non ten comparación. É dicir, disfrutar do que un ten, do máis sinxelo, que son a familia, os amigos que están aí. Así, o viño axuda un pouquinho a facer todo iso. Claro que sí. Aparte de que, si é da zona, bueno, pois, eso, está ben cuidado, ben, pois, ainda disfruta un máis. Por o feito de que, bueno, pois, tamén un come do que, e bebe todo o que, en realidade, os veciños e os amigos teñen aí o carón, non? Eso, claro, por suposto. Entonces eso, pues, inda é máis agradecido, non? Efectivamente, bueno, con toda a humildade se dona para que a xente beba, efectivamente. Bueno, de outras cousas temos que falar, bueno, de outras cousas demais, hai moitísimo, teríamos moitísimo tempo para poder falar de máis cousas que esa zona nos ofrece. Pero, que tendes aí no calendario, así medianamente próximo, ademais deste que comentamos aí un momentinho? Pois no calendario, ademais desta labrada que xa falamos dela, que se vai a celebrar mañán, estamos ensaiando, temos un grupo de teatro na asociación, que se chama tamén Grupo Teatro Seliña, que durante este último ano levamos por toda a bisbarra do condado, incluso fomos a Portugal, a representación de Os vellos non deben enamorarse de Castelao. Ajá. E agora estamos ca representación, estamos cos ensaios da representación de unha obra de teatro que se chama Seis fillos e unha nai, que é original miña. Vaya, vaya. Pois non estaría de máis que me puideras enviar un texto, uns textos para poder lela, porque aquí nós tamén facemos pinitos de vez en cando, tamén facemos algunha interpretación. Pois sí, que xa somos capaces. Entonces dices tú con o título outra vez. Seis fillos e unha nai, é unha historia moi rocambolesca, moi cómica, é unha parodia, unha farsa cómica, porque o público que vai dirixido é a xente humilde, a xente do rural, a xente que non vai ao teatro na cidade. O que precisa é sair un pouco dese día a día monótono de traballo. Disfrutar e rir, disfrutar e rir, lógicamente, sí. Aqueles que ao mellor un día viu serios nun sitio, poderos aí rir e traballar en diva dun escenario, pois estamos con esa obra que pretendemos facer a primeira representación a finais do mes de agosto, aproximadamente. Ajá. Bueno, pues a ver, a miña indiscreción, si te podes chamar así, de mandarche, pedirche precisamente ese texto, por o feito de que aquí tamén facemos eso, estudiamos e facemos algunha que representación que outra, pero perfecto, feito de que a min gusta o teatro, entonces leer tamén me gusta. Claro que sí, pois non hai ningún problema, en breve farei chegar, sin problema ningún. Moi ben. Agapito, máis cousas das que agora podemos falar así distendidamente, que ainda nos quedan unos minutinhos para chegar a seis, sí. A hora final desta primeira hora de radio. Pois, máis cousas das que me gustaría que a xente que nos está a escoitar, pois, souberan. Esa zona ribeirana, esa zona que algúns dicen que a raya, mollada, raya demasiado mollada, porque poden ser galegos ou poden ser portugueses. Que é o que disfrutarán si se achegan aí para vela? Bueno, toda a Ribeira do Miño no seu tramo internacional, como todo o Miño en sí, o Miño en sí é unha fonte de paisaxe, unha fonte de inspiración, unha fonte de poesía, todo o Miño, claro, desde a Fonsagrada, desde onde nace hasta a Guardia, sí. Pero na zona que nos centramos, e aparte do patrimonio inmaterial que está a piques de ser declarado patrimonio da humanidade, a ver, se fixeron varios intentos. A ver se consigue. Algúns estamos teimando nelo, sí. Efectivamente, con ese ponte nas ondas, que é unha experiencia radiofónica que fixe fundamentalmente un mestre da zona, Santiago Veloso. Santi, sí. Xunto con os colexios, escolas dun lado e outro de Grecia e Portugal, para ver que realmente non hai tanta diferencia entre os galegos e os portugueses. As costumes son as mesmas. Varía o idioma porque hubo un tempo en que o río foi el punto de separación. Hoxe é punto de encontro. Bueno, pois en esa raya mollada hai centos de sitios para visitar, desde sitios históricos como son Valença do Miño, con esa fortaleza enorme, Melgazo, con esa fortaleza enorme, Monzón, Salvaterra, fortificada, A Guarda, a zona de Goián, que tamén ten unha fortaleza, en sitios históricos, en sitios paisaxísticos, bueno, un val, por un lado e por outro, que aparte de producir o mellor viño branco do mundo, sí. O mellor viño branco do mundo, ese albariño, sí. Que ouro na taza, que ouro na teza, como decía Cunqueiro, cando se vía unha taza de viño tinto, dice, temos o ouro na terra, non sabemos sacalo, aí está, ahora si sí sabes sacar. Sí. Entonces, efectivamente, toda esa variedade paisaxística que ofrece os vales e as montañas dun e outro lado do Miño, xunto cunha rica gastronomía, lamprea, sábalo, salmón do río, ahora estánse poñendo en marcha a través das comunidades de montes moitas granxas de cabras que crían uns cabritos que non levan ningún tipo de alimentación artificial, sino que é todo natural. Toda esa gastronomía, toda esa cultura, cantidad de asociacións culturales que están movendo, están facendo por recuperar cousas tan importantes como son muiños, sí. Como son as pesqueiras, como son entornos naturais, e fan que esta zona toda, este val, sea un val privilexiado. Ademais que é unha zona climáticamente privilexiada, ten un microclima moi especial. A xente que veña a visitar o val do Miño Internacional vais a topar, ademais, con unha amplia rede de centros de hostelería, tanto para dormir como para comer, de moita calidade e a un precio moi asequible, Van a disfrutar da paisaxe, van a disfrutar de todo iso. Eu convido, si desde aquí aproveito para facelo, a todos os cataláns, a todos os que nos escuiten, a todos os galegos, xa non, porque xa coñecen iso, que veñan a visitar a zona, que seguramente non van a ir en balde. Van a comunicar ya moita máis xente que aquí temos. Sí, señor. E aparte van a disfrutar porque gastronómicamente teñen o mellorcito. Que, como acabas de decir, non solamente peixe, sino tamén carne de primeira calidade. Pois que, como acabas de como nos comentábamos hai un momentiño, esas cabras que alimentanse de biomasa e son desbrozadoras potentes, pois teñen unha carne da mellor de Galicia, non? Unha carne estupenda, iso é un poesía para o paladar. Iso é sentarse diante dun cabrito, sentarse diante dun cabrito con ese viño albariño e con eses postres que despois fan, é perder o sentido, novo sentido da palabra. Sí, e falando de postres tanto dunha beira como da outra do Miño, parece que teñen turra entre eles mesmos, non? Porque os portugueses, a parte das lambotadas que teñen, precisan, fan algunhas veces comparanza cos que teñen o outro lado, non? Sí, os portugueses disso son moi especiais. Exquisitos tamén, exquisitos, sí. Moi exquisitos, mas teñen unha gastronomía moi boa, os bacallaos portugueses non teñen. Os postres son exquisitos. A parte, as racións son moi abondosas. Se un vai a comer a Portugal aquí na fronteira, se van dúas persoas, o mellor é que pidan unha ración para as dúas. E despois, se iso repiten, porque seguramente con unha ración vai a chegar. Sí. Son moi abondosas. E os postres igual. Da parte portuguesa hai moitos leites cremés, como lle chaman eles, aí fan moito postre a base de natas. Natas. Da parte de aquí, hai unha especialidade moi grande na cociña, sobre todo na cociña de Arbo, na cociña da Guardia, Xemas, cada concello ten unha gastronomía diferente, pero no caso que nos ocupa, que é o caso de Arbo, fan un postre feito con folla de laranxeira, a folla de laranxeira envolve a toda a masa dese postre, Que iso, con unha copa de licor café, iso é morrer, iso é, subir o ceo, non? Ese é o digestivo final. Efectivamente, esa copiña de café fría con ese postre collido pola folla da laranxeira, é comido delicadamente, pausadamente, lendo o postre. Sí, señor, sí. Facendo unha lectura comprensiva do que temos entre as mans, estudiando ese postre, é sublime, é un acto sublime. Exactamente, non facerse o goloso senón degustar, o que en realidad fai falta, sí, señor. Bueno, pois, Agapito, que te agradezco moitísimo esta conversa que tivemos e que, bueno, espero que sea xa a primeira de moitas máis que teremos de aquí en adiante, posto que para min foi un placer e para os nosos ointes seguro que foi unha descuberta que hai tempo que tiña ganas de facer. Pues nada, foi unha auténtica ledicia poder compartir este tempo contigo e con todos os ointes da Radio Cornellá. Para min é un placer facer todos estes comentarios. E nada, traslado ao meu convite, vale, a esa celebración que facemos no Brán, vale, para ver se este ano podemos ter a Xulio con Xilde entre nós para que disfrute da nosa gastronomía tamén. Eso tentaremos. Moitas gracias, Gautito. Agradezo moitísimo, moi boa tarde. Moi boa tarde. Ata outro momento. Bueno, despedimos a Agapito con a nosa música que temos aquí preparada. Daqui un bocadiño voltaremos. Radio Cornellà 104.6.